nowym, taniej o 200 zł. I tylko dziś Powerbank MagSafe w super cenie za 25 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 26 kwietnia. Minęła 14. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Tysiące ludzi pożegnały papieża. Trumna z ciałem Franciszka została złożona do grobu w Bazylice Matki Bożej Większej. Kwadrans w cztery oczy. Wołodymyr Zełenski mówi o bardzo symbolicznym spotkaniu z Donaldem Trumpem. Ponad 500 rannych w eksplozji w porcie na południu Iranu. Ten bilans rośnie. Bicie dzwonów, śpiew churalny, a także oklaski i spontaniczne okrzyki wdzięczności. Rzym pożegnał papieża Franciszka. W Bazylice Matki Bożej Większej trumna z ciałem Ojca Świętego została złożona do grobu w jednej z nisz świątyni. W uroczystościach na placu Świętego Piotra wzdłuż trasy przejazdu konduktu i przed Bazyliką Matki Bożej obecnych było 250 tysięcy osób. Na miejscu jest Paweł Pawlica. Pawle, witaj ponownie. Powiedz, jak wyglądały ostatnie chwile tego pogrzebu. Potem jak trumna wieziona na Pawła Mobile przejechała z Watykanu obok m.in. Pałacu Weneckiego, Koloseum czy Forum Romanum, na progu Bazyliki Matki Bożej Większej papieża pożegnało 40 osób z białymi różami w rękach. To kobiety, mężczyźni, a także dzieci w kryzysie bezdomności, ubogie, migranci, więźniowie, osoby zmagające się z chorobami i wykluczeniem. Choć na placu Świętego Piotra obecne były 164 delegacje ze światowymi przywódcami na czele, to właśnie tylko wąskie grono duchownych i 40 reprezentantów świata wykluczonych wzięło udział w ceremonii pochówku, która odbyła się za zamkniętymi drzwiami bazyliki. Watykan papieża Franciszka pożegnał biciem dzwonów i śpiewem Ciebie Boga wysławiamy. Po przekroczeniu Tybru na ulicach Rzymu mieszkańcy i pielgrzymi spontanicznie klaskali i wznosili okrzyki na cześć papieża. W tym gronie nie brakowało Polaków. Było to dla mnie ważne, dla mojej córki i żony również, bo jesteśmy tutaj w trójkę. Może nie tyle jakby dostrzeżenie tej trumny, ale przede wszystkim ten moment bycia obok kogoś, to uważam, że zmienił Kościół i mam nadzieję, że zmieni go na lepsze w długiej perspektywie ten pontyfikat, który mam nadzieję będzie kontynuowany przez następcę papieża Franciszka. Trumna z ciałem papieża Franciszka po poświęceniu i okadzeniu została złożona w grobie w niszy w nawie bocznej pomiędzy kaplicą paulińską a kaplicą Sforców Bazyliki Najświętszej Maryi Panny Większej. Na prostym grobie widnieje tylko imię papieża po łacinie. Od jutra bazylika będzie otwarta dla wiernych. O czym z Rzymu mówił Paweł Pawlica. Dziękuję za relację. Przed uroczystościami pogrzebowymi doszło do rozmowy prezydentów Ukrainy i Stanów Zjednoczonych. Wołodymyr Zełenski poinformował, że było to bardzo symboliczne spotkanie, które, jak dodał, może stać się historycznym. W cztery oczy zdołaliśmy omówić wiele. Mamy nadzieję na wynik wszystkich rzeczy, o których mówiliśmy. Obrona życia naszych ludzi, pełne i bezwarunkowe wstrzymanie ognia, solidny i długotrwały pokój, który uchroni nas przed powtórzeniem się wojny, napisał Zełenski w komunikatorze Telegram. Prezydent Ukrainy podziękował na koniec wpisu Donaldowi Trumpowi. Drugiego spotkania z Trumpem nie było. Po mszy Wołodymyr Zełenski rozmawiał natomiast z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. 8 samochodów zderzyło się na autostradzie A4 na 108 kilometrze w kierunku Zgorzelca. Doszło tam do 2 wypadków. 7 osób jest poszkodowanych. Mogę powiedzieć o 2 zdarzeniach drogowych, jakby łącznie. On nastąpił bezpośrednio po sobie i obydwa są rozpatrywane w zakresie zdarzeń drogowych. Osoby poszkodowane zostały przetransportowane do szpitala. O tych wypadkach mówiła Paulina Domaracka z Komendy Powiatowej Policji w Jaworze. Potężna eksplozja w porcie na południu Iranu. Rannych jest ponad 500 osób. Nie jest jeszcze jasne, czy są ofiary śmiertelne. Trwa akcja ratunkowa i ewakuacja. Chodzi o miasto Bandar Abbas, ponad 1000 kilometrów od Teheranu. Wybuchło kilka kontenerów składowanych na nabrzeżu portu. Irańska telewizja państwowa stwierdziła, że prawdopodobną przyczyną wybuchu było zaniedbanie w obchodzeniu się z materiałami łatwopalnymi. Kilkanaście drużyn z całej Polski gra o mistrzostwo kraju dzieci z domów dziecka w piłce nożnej. Zawody odbywają się w Ośrodku Sportu i Rekreacji na warszawskim Bemowie. To 16. edycja. Pomysłodawca zawodów Andrzej Lisiak mówi, że kilku uczestników zrobiło piłkarskie kariery. No paru już gra w wyższych ligach. Jeden nawet grał ostatnio w Krobry Głogów w pierwszej lidze.

play now. I found my way here. See, I've been having me a real hard time, but it feels so nice to know I'm gonna be alright. So I just kept dreaming. Yeah, I just kept dreaming. It wasn't very hard. I spent all this time trying to figure out why nobody on my side. See, I've been having me a real good time, and it feels so nice to know I'm gonna be alright. So please don't take my feelings. Płyty Sound and Color z 2015 roku, Alabama Shakes in This Feeling, ale ten utwór wykorzystany także na co najmniej kilku ścieżkach dźwiękowych. Ja pamiętam go bardzo dobrze z ostatniego odcinka drugiego sezonu serialu Fleabag. To na początek. Dziś w audycji Wszystko Wszędzie Teraz zajrzymy i do kina, i na mały ekran i opowiemy także o nominacjach do Nagrody Literackiej Miasta Stołecznego Warszawy w kategorii komiks i powieść graficzna. Odwiedzimy także wystawę Planeta Polch w Muzeum Karykatury. Przypomnę, ta wystawa pod patronatem programu trzeciego. Adres mailowy katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. Media społecznościowe i moje, i trójki są oczywiście do Państwa dyspozycji. A muzycznie trzymamy się ścieżek dźwiękowych. Thank you. Jeżeli ten utwór zabrał nas do Delty Mississippi, to bardzo słusznie, bo to jest utwór, który powstał z inspiracji muzyką bluesową, muzyką stamtąd właśnie pochodzącą, Smokestack Twins, Ludwig Göransson. To z filmu Grzesznicy, który od tygodnia w kinach i który nie chce wyjść mi z głowy, dlatego postanowiłam dzisiaj, tydzień po premierze, porozmawiać o tym filmie i z wielką radością witam w studiu gościa, Łukasz Muszyński, krytyk filmowy, portal filmy.pl, redaktor naczelny. Dzień dobry. A ja z wielką radością witam wszystkie słuchaczki, słuchaczy Radiowej Trójki, no i panią redaktor Katarzynę Borowiecką. Dzień Łukasz, dobry. Wiem, że też sporo już mówiłeś o tym filmie, bo parę rzeczy w twoim wykonaniu o Grzesznikach widziałam. Sinners, Grzesznicy, film Ryana Kuglera, który, jeżeli spojrzeć na to, co się dzieje w internecie teraz i w ogóle w takiej przestrzeni, która żyje kinem, to bardzo, ale to bardzo dużo i z wielu perspektyw mówi się o tym filmie. Ale ja chciałabym, zanim opowiemy o filmie, o ścieżce dźwiękowej być może także, powiedzieć więcej o Ryanie Kuglerze, bo to jest twórca, który już od co najmniej dekady funkcjonuje i to bardzo mocno wszedł w branżę, a mam wrażenie, że wciąż zbyt mało o nim wiemy i zbyt mało się o nim mówi. Tak jest, Ryan Coogler, jak wiadomo, kojarzony jest chyba najbardziej na serię Czarna Pantera. To jest ten tytuł, który na pewno zapewnił mu status super gwiazdy reżyserii, no ale to nie było tak, że Marvel przychodzi do pierwszego lepszego reżysera i mówi nam, zrób nasz film za 200 milionów. Myślę, że jak prawie każdy reżyser, Ryan Coogler zaczynał w kinie niezależnym, takim pierwszym tytułem, za sprawą którego zaistniał w ogóle w świadomości kinomanów, było Fruitvale Station i tam warto zwrócić uwagę na to, jakie osoby się spotkały. Bo oczywiście scenariusz jest seria Ryan Coogler, ale od twórca głównej roli Michael B. Jordan, który potem pojawił się już we wszystkich filmach Kuglera. No i właśnie autor muzyki, czyli Ludwig, powiedziałaś Göransson. Ja powiedziałam Göransson, bo jakoś z dawien dawna jestem przyzwyczajona do tego, że szwedzkie G na początku czyta się jak I. No to ja jestem przyzwyczajona, że pani redaktor wie, jak się wypowiada nazwisko, więc mówimy Göransson. Tak czy nie? Ludwig Göransson albo Göransson, bo on sam już tak się przedstawia, tak samo jak bracia Skarsgardowie się przedstawiają z tą amerykańską wymową, bo od lat mieszka w Stanach, tam studiował. I tam chyba właśnie z Ryanem Kuglerem spotkali się na studiach i mieszkali razem W akademiku, w tym samym pokoju. No i w ten sposób narodziła się prawdziwa przyjaźń. Z jednej strony Skandynaw wyglądający jakby właśnie opuścił Statek wikingów albo miejsce, w którym mieszka Thor i reszta drużyny. Tak. A z drugiej strony były futbolista z Kalifornii, ale połączyła ich właśnie miłość do kina i hip-hopu. To były te dwie rzeczy, które sprawiły, że najpierw się zakumplowali, a potem zaczęli robić razem filmy. I Kugler powtarza, że angażuje Göranssona w swoje filmy od samego początku, kiedy on pisze jeszcze pierwsze treatmenty, pierwsze drafty scenariusza, to już wysyła je Göranssonowi, bo zdaje sobie sprawę, że ta muzyka będzie bardzo, ale to bardzo ważna w filmie. Jeżeli będzie chciał osiągnąć pewnego rodzaju emocje, to będzie chciał je osiągnąć również przy pomocy muzyki. No i panowie działali razem. Zrobili oczywiście Creed'a, a potem nadeszła Czarna Pantera. No jak ryknęła, no tak, to ten ryk usłyszał cały świat. Ponad miliard dolarów wpływów. 3 nominacje do Oscara, w tym dla najlepszego filmu. Jak dotąd jedyna taka nominacja. Dla superbohaterskiego filmu. Dokładnie tak, ze studia Marvela. No i teraz nadeszli Grzesznicy. Sam Coogler podkreśla, że to jest najważniejszy film w jego karierze. No i trudno się dziwić, bo to jest tak naprawdę pierwszy mainstreamowy, autorski film, który ma szansę zrobić w Hollywoodzie. No bo wiadomo, Fruitvale było kinem niezależnym, Czarna Pantera i Creed, no to były filmy bazujące na dwóch potężnych franczyzach, czyli z jednej strony Rocky, z drugiej strony Marvel, a tutaj miał wreszcie wolność i kiedy on zaprezentował ten scenariusz kolejnym wytwórcom, to podobno zaczęła się walka między studiami. Cena wywoławcza chyba wynosiła, z tego co czytałam, 90 milionów dolarów. Dokładnie tak. Wygrało Warner Brothers. Oprócz tego, że dało pieniądze Kuglerowi, to jeszcze obiecało mu, że od razu, kiedy film wejdzie do kin, to on też jakby zacznie dostawać pieniądze, z racji tego, że jest producentem i po 25 latach odzyska prawa do filmu. I teraz też taka ciekawostka. W pewnym momencie potem skończyły się pieniądze na planie zdjęciowym, no ale Coogler powiedział, że okej, dobra, to wykładam 20 milionów z własnej kieszeni. Co pokazuje, jak bardzo jest to dla niego ważny film i rzeczywiście jak traktuje też rolę reżysera, że to nie nie jest tylko zadanie zawodowe, że okej, przyjdę na plan, coś zrobię, tylko dla niego to jest bardzo poważna, osobista kwestia. Kiedy wchodzi na plan, no to trochę też wymiotuje emocjami i tym wszystkim, co mu w głowie siedzi. No i Michael B. Jordan, no po właśnie, raz kolejny, tym razem po dwójnej roli. Zmierzamy do niego, bo też może warto wspomnieć, że to jest taki aktor, który bardzo młodo zaczynał. Ja jeszcze pamiętam wciąż rozdzierającą historię i tę nitkę fabularną dotyczącą jego bohatera z pierwszego sezonu serialu Prawo ulicy, The Wire, bo tam się Michael B. Jordan pojawił i chyba ja pierwszy raz tam go właśnie zobaczyłam. Tam miał kilkanaście lat. No potem oczywiście ta kariera w piękny sposób się rozwijała także dzięki spotkaniu z Ryanem Coglerem, no bo i Fruitvale Station i Creed główna rola Adonisa, przypomnij mi teraz nazwisko, bo właśnie wypadło. Adonis Creed. Adonis Creed, no właśnie. No to zaskakujące i zastanawiające, że właśnie to nazwisko wypadło mi z głowy tytułowe. No a w Czarnej Panterze jeden z najlepszych czarnych charakterów, jeśli nie najlepszy w ogóle, jeśli chodzi o tę całą franczyzę, pojawił się. No i tutaj w podwójnej roli głównej w Grzesznikach. Dokładnie. Wejdźmy w materię tego filmu. Tutaj oczywiście można ją rozszczepiać na bardzo różne elementy i na bardzo różne płaszczyzny. Sami twórcy, promując ten film, zanim wszedł na ekrany, już zdradzili co nieco, ale my może trzymajmy się z dala od fabuły, a opowiedzmy tyle, ile można opowiedzieć, żeby tę historię jakoś spróbować słuchających nas, słuchaczy Trójki, wprowadzić. Tak, to jest ciekawe. Twórcy starali się jak najmniej opowiadać w trakcie turnę promocyjnego, a z drugiej strony zwiastuny zdradzały w zasadzie wszystko. Tak. Kto, co, jak, kogo. Dobrze, tutaj zip, nie będę nic opowiadał. Tak czy inaczej, mamy 1931 rok, dwóch braci bliźniaków, Smoke i Stack, granych właśnie przez Michaela B. Jordana, wraca do rodzinnej miejscowości. Zarobili troszkę pieniędzy w gangsterskim Chicago, rządzonym przez Ala Capone, i zamierzają wykorzystać tę brudną kaskę na otwarcie własnego lokalu, który będzie właśnie dla czarnych mieszkańców, w którym będzie można słuchać muzyki, w którym będzie można się dobrze bawić. Być może jakiś hazard też wejdzie tutaj w grę. No i bohaterowie planują szybko otworzyć lokal. Pojawiają się różnego rodzaju komplikacje, pojawiają się miłości z przeszłości, tak mi się zrymowało. No tak. Kiedy słońce gaśnie, zaczynają dziać się rzeczy i tutaj stawiamy kropkę. I tutaj nie możemy już więcej nic powiedzieć i tak jak powiedziałam, tę materię możemy rozwarstwiać i myślę, że trzeba zaznaczyć, że to, co jest bardzo ważne dla Ryana Coglera w ogóle w jego pracy, w tym, co proponuje widzom, to jest to rekonstruowanie doświadczenia czarnej społeczności Afroamerykanów i tutaj mamy początek lat 30., epokę, kiedy obowiązuje prawa Jima Crowa, więc to jest bardzo trudny czas. Łącznikiem między czarną a białą społecznością w jakimś sensie jest społeczność pochodzenia azjatyckiego. To też w tym filmie jest pięknie pokazane. Świetna scena w jednym ujęciu. Mogę tak zrelacjonować? Możesz opowiedzieć, tak. Dobrze, mamy taką scenę, kiedy jedna z bohaterek, która jest również przyjaciółką pary naszych głównych postaci, idzie sobie w jednym ujęciu z jednego sklepu do drugiego i zastanawiam się, o co chodzi. Dlaczego jakby ta kamera, po co to ujęcie, po co ta scena i potem jakby orientujemy się, że jeden sklep jest przeznaczony dla społeczności białej, a drugi sklep z kolei dla społeczności kolorowej, no, afroamerykańskiej, tak, Azjatów i tak dalej, i tak dalej. Nazywało. Świetny, świetny pomysł. Zresztą tych pomysłów jest mnóstwo w tym filmie znakomitych. Ja to właśnie mówiłem przed wejściem na antenie, na antenę, że takich filmów ja chcę jak najwięcej w kinach. Naprawdę oddam wszystkie sequele, rebooty, franczyzy za oryginalne widowiska, za duże pieniądze, które są dowodem na to, że twórcy mają ciągle te pomysły. Tak, że ta kreatywność tam jest. Tak, wbrew temu naszemu narzekactwu na Hollywood, że już wszystko było, okazuje się, że jednak można robić coś świeżego, no ale trzeba mieć też pozycję. A taką pozycję robi się pracując przy franczyzach, no. Ryan Coogler najpierw musiał zrobić swojego Creed'a i swoją Czarną Panterę, tak jak Christopher Nolan musiał zrobić Mrocznego Rycerza, żeby potem móc zrobić Incepcję, Dunkierkę, Interstellar i tak dalej, i tak dalej. I zresztą tak się mówi chyba, że Ryan Coogler może być kolejnym Christopherem Nolanem, czyli takim właśnie specem od wysokobudżetowych, autorskich widowisk, czego mu z całego serca życzę. Ja się przyłączam do tego życzenia. Wracamy do rozmowy za moment. Przypomnę, naszym gościem jest Łukasz Muszyński, krytyk filmowy, portal filmy.pl. No i chyba porozmawiamy trochę więcej o tej muzyce i o tym, co muzyka daje filmowi Ryana Cooglera. To posłuchajmy. Something I wanna tell you for a long time. It might hurt you, hope you don't lose your mind. Well, I was just a boy about 8 years old. You threw me a Bible on that Mississippi road. See, I love you, Papa. You did all you could do. And they say the truth hurts, so I lied to you. Yes, I lied to you. I love the blues. So I lied to you. Yes, I lied to you. I love the blues. I love the blues. Z filmu Grzesznicy Ryana Kuglera, film od tygodnia w kinach, a my o tym filmie rozmawiamy z Łukaszem Muszyńskim z filmu Webu. No i chyba musimy powiedzieć o tym głosie, bo obok Michaela B. Jordana w podwójnej roli, zresztą pięknie to jest wszystko od strony technicznej, także wypracowane, pokazane na ekranie tych dwóch bohaterów, Stack i Smoke, którzy są braćmi, są bardzo różni, mają nawet różne kolory kapeluszy, czapek, prawda? Również wspaniałe jakieś zastosowanie różnych nowinek technicznych, ale także wielka precyzja w przygotowaniu tych zdjęć pozwala na to, żeby ci bohaterowie byli jednocześnie na ekranie. Ale może no, tutaj w każdą stronę, w którą pójdziemy, ta rozmowa może się toczyć kilka godzin, jeśli chodzi o Grzeszników. Ale ja bym chciała porozmawiać o tym chłopaku, który zaśpiewał I Lied to You, bo tej piosenki wysłuchaliśmy. Miles Keaton, 19-latek, debiutujący na ekranie, chłopak o wielkim głosie i wielkim talencie. Gra młodszego kuzyna. Tak jest. Z jednej strony młode ciało, ale stara dusza, bo kiedy zaczyna śpiewać, to brzmi raczej jak przechodzony, rozjechany przez życie kilka razy bluesman, który swoje widział i naprawdę w każdej spelunie prawdopodobnie miał okazję grać. No to jest też druga czy trzecia kluczowa postać w tym filmie, bo trochę to jego... Jakby tu ująć, żeby znowu nie zaspoilerować. No ta muzyka jest tutaj bardzo istotna. Tak, o jego twórczość, o jego duszę tutaj toczy się absolutna walka. No i jest taka jedna scena w tym filmie, o której wszyscy mówią, kiedy... Różne gatunki filmu, różne gatunki muzyczne, różne epoki zaczynają się ze sobą splatać. Otwierają się portale. Tak. Tak można do powiedzieć. Do przeszłości i przyszłości, tak. Bardzo mi się podoba to natchnienie, z którym o tym mówisz, starając się nie powiedzieć za wiele, ale rzeczywiście ci, którzy widzieli już film, wiedzą, że to jest imponujący moment, które rzadko w ogóle, rzadko takie emocje czuję, jeśli chodzi o kino. No to jest właśnie a propos tego, że, że teraz rzadziej widzimy rzeczy, które rzeczywiście potrafią nas zaskoczyć. W takim kinie mainstreamowym, bo nie mówimy tutaj oczywiście o kinie artystycznym czy niezależnym, ale to jest rzeczywiście film, który swoje kosztował, z którym wiązały się wielkie nadzieje, spełnione, a jednocześnie on daje pełną satysfakcję artystyczną również, przynajmniej dla mnie. No i muzyka, no o tym też trzeba powiedzieć, bo ona jest bardzo, ale to bardzo ważnym elementem. Rozmawialiśmy o Johanssonie, jego relacji z Ryanem Kuglerem i to, że reżyser od samego początku chce mieć kompozytora obok siebie. No, w tym przypadku trudno się dziwić. No, ten film w zasadzie jest niemalże musicalem. Tak. Tej muzyki jest bardzo dużo. Ta muzyka mówi zarówno o bohaterach. Staje się tym portalem właśnie między światami. Ona nie jest tylko ilustracją. Ona jest elementem fabuły, ona jest elementem opowieści, ona jest bohaterką. Jednym z bohaterów, a Johansson naprawdę sięga tutaj po przeróżne inspiracje, bo oczywiście tego bluesa też jest dużo, ale w pewnym momencie wjeżdża tutaj taki operowy metal niemalże, który bardziej mi się kojarzył, że tak powiem, z Dario Argento może i z tym, co Ennio Morricone też mu pisał. No, szalone rzeczy się dzieją i dlatego też tej muzyki się świetnie słucha w ogóle w oderwaniu od obrazu. Ale oczywiście najpierw zaliczcie ten seans, zobaczcie, tak, jak ją reżyser wykorzystał. No... Fajne, fajne rzeczy. To jest taki rodzaj muzyki, który rzeczywiście słuchany w oderwaniu od seansu sam opowiada historię, więc faktycznie, jeżeli ktoś chciałby uniknąć tak zwanych spoilerów, to po pierwsze proszę nic nie czytać o tym filmie, po drugie proszę nie oglądać zwiastuna tego filmu, po trzecie zaznaczam po raz kolejny, myśmy nic nie zdradzili w tej rozmowie z Łukaszem Muszyńskim, a po trzecie właśnie ścieżka dźwiękowa chyba do pełnego przesłuchania dopiero po seansie, a zaznaczyć warto, że ukazały się dwa albumy, to znaczy ten z oryginalną, napisaną przez Johanssona muzyką, pojechał specjalnie do Nowego Orleanu. Zresztą jego ojciec jest gitarzystą, więc tutaj mnóstwo także z przeszłości jakichś fascynacji się odezwało, a druga wyprodukowana przez Johanssona, on ma taki styl, że zaprasza różnych artystów, także i druga ścieżka dźwiękowa, która się ukazała, to są właśnie piosenki i te, które zostały wykorzystane w filmie, to są bardzo często tradycyjne utwory, ale też utwory, które powstały z inspiracji tym, co się wydarzyło w filmie Grzesznicy, który patrzył Łukaszowi w oczy. Tak, polecamy. Tak, polecamy, no. Takich filmów chcielibyśmy jak najwięcej od Fabryki Snów. To jeszcze wrócimy za moment do muzyki Ludwika Johanssona, chociaż przypomnę już utwór nie z Grzeszników, bo chyba to słychać w tej rozmowie. Jestem wielką, wielką, wielką fanką jego talentu, ale chciałabym jeszcze, żebyśmy słowo powiedzieli o tym, co w ogóle w kinach, co można zobaczyć, bo Legenda Oci to jest premiera tego tygodnia, historia dla młodszych widzów. W Polsce wchodzi tylko z dubbingiem ten film. Mm-hmm. Zaskakująca sytuacja. Zwłaszcza, że jest to film studia A24, który raczej kojarzy mimo wszystko z twórczością dla dorosłych widzów. Tak. Powiedziałbym, że to jest taki dziwne kino nowej przygody. Kino nowej przygody A24 Edition. A24 to jest, jak wiadomo, amerykańska wytwórnia specjalizująca się w kinie artystycznym, w przecinaniu się właśnie kina artystycznego z kinem komercyjnym. Kojarzona z ciekawszymi głosami w ogóle filmowymi, jakie pojawiły się w ostatnich latach. Jest opowieść o dziewczynce żyjącej. Ja przepraszam, wejdę ci w słowo, a z kolei kino nowej przygody to jest termin, który określa filmy z przełomu lat 70. i 80., te, które dawali nam chociażby George Lucas czy Steven Spielberg. Dokładnie. Termin ukuty, pamiętajmy też przez świętej pamięci krytyka Jerzego Parzywskiego. Tak. No, twórczość studia Amblin, Gremliny, Goonies, te klimaty. No, czyli to od razu się klapki otwierają. To są dwa światy, które się spotykają w Legendzie Oczy. Dokładnie tak. Jest absolutnie ciekawe połączenie i myślę sobie, że i dorośli, i dzieci coś z tego wyniosą. No jest to tytułowe oczy, ten taki stworek, którego główna bohaterka grana przez Helenę Zegler próbuje odstawić do rodzinnego plemienia. No to jest taki bliski kuzyn, powiedziałbym, Grogu z Gwiezdnych Wojen, czyli Baby Yoda. Polubimy go. I Gizmo z Gremlinów bardzo polubimy. Myślę, że gdyby A24 chciało, to powinno od razu wypuścić jakąś kolekcję w ogóle maskotek. Zeszłyby na pniu. Jak nauczam mistrz Lucas, warto wykorzystywać takie okazje. Czy coś jeszcze, co w kinach uważasz wymaga i zasługuje na naszą szczególną uwagę? No to teraz, drodzy państwo, ale przypomnijmy, że jeszcze, no już za tydzień przecież, premiera nowego Marvela. Mam wrażenie, że zawsze do ciebie jakiś nowy Marvel wchodzi, tym razem tydzień wcześniej. To jest przypadek akurat tym razem, ale rzeczywiście ja się zastanawiam, czy czeka ktoś jeszcze na filmy superbohaterskie od Marvela. Mam wrażenie, że wszyscy mówią, że już nie, a potem te filmy potem wchodzą i nagle ktoś okazuje się, że jednak ogląda, więc jednak mimo wszystko trochę bym tego Marvela tak nie doceniał. Mm-hmm. Tutaj Florence Pugh w jednej z głównych roli. Myślę, że to jest ten czynnik, który może zadecydować. Dokładnie tak. No i też jeszcze w tym tygodniu wchodzi The Last Showgirl, film, o którym też już dużo słyszeliśmy i bardzo długo musieliśmy czekać na jego premierę. Przypomnijmy, że on w Polsce był po raz pierwszy pokazywany na American Film Festival, który odbywał się w październiku, a teraz mamy końcówkę kwietnia. Tak, to film, Pamela Anderson. Tak, G. Coppoli z Pamelą Anderson w tytułowej roli tancerki pracującej w Las Vegas, która no, musi się pogodzić trochę z przemijaniem. Obok niej świetna Jamie Lee Curtis. Mówiło się też w ogóle, że Pamela Anderson może dostać nominację do Oscara w ogóle za rolę w tym filmie. Skończyło się na nominacji do Złotego Globu. Tak czy siak, no, jest to wielki powrót. A Pamela Anderson już wkrótce zobaczymy, uwaga, drodzy państwo, w nowej wersji Nagiej Broni u boku Liama Neesona, gdzie będzie grała ukochaną, czy też żonę w ogóle, Franka Drebina Juniora. To jeszcze są premiery, na które czekamy i z pewnością będzie okazja, żeby o nich porozmawiać w Trójce, w audycji Wszystko Wszędzie. Teraz Łukasz Muszyński, bardzo ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Kłaniam się nisko. A my wracamy do muzyki Ludwiga Göranssona, namawiając państwa, użyję tego słowa jednak, namawiając państwa do tego, żeby się i Göranssonem, i tym, co Ryan Coogler ma do zaproponowania, zainteresować. No to z tego filmu, który przyniósł im chyba największy rozgłos, a Göranssonowi przyniósł nominację do Oscara, z Czarnej Pantery. Sidiganjiri Nematoro Sidiganjiri Nematoro Z jednej strony ta orkiestra nagrana w studiach przy Abbey Road, z drugiej strony wspaniały głos senegalskiego pieśniarza Baba Mal, tutaj gościnnie w tym utworze, który otwierał ścieżkę dźwiękową filmu Czarna Pantera. Wakanda, Ludwig Göransson zawsze jeździ w te miejsca, które jakoś wiążą się z fabułą filmu, do którego przygotowuje muzykę i zawsze bardzo dużo z nich czerpie i bardzo chętnie o tym opowiada. Będziemy na pewno wracać do ścieżek dźwiękowych i do muzyki autorstwa Ludwiga Göranssona w naszych spotkaniach. A teraz, ponieważ dzień też szczególny, postanowiłam wrócić do piosenki, która na zawsze już zlała mi się, zrosła mi się z obrazem. Ona kończyła film Mike'a Nicholsa Bliżej. Do tego obrazu, gdyby państwo chcieli wrócić, to wspomnę tylko, że Natalie Portman w tej scenie akurat, której towarzyszy ta piosenka, a w filmie oczywiście także Julia Roberts, Clive Owen i Jude Law. Damien Rice. And so it is, just like you said it would be. Life goes easy on me. Most of the time. And so it is, the shorter story. No love, no glory. No hero in her sky. I can't take my eyes off of you. I can't take my eyes off of you. I can't take my eyes off of you. Can't take my eyes off of you. I can't take my eyes off of you. I can't take my eyes. And so it is, just like you said it should be. We'll both forget the breeze. Most of the time. And so it is. Can't take my eyes off of you. I can't take my eyes off of you. I can't take my eyes off of you. Can't take my eyes off of you. I can't take my eyes. Can't take my mind off of you. I can't take my mind off of you. I can't take my mind off of you. I can't take my mind. My mind. My mind. Till I find somebody new. The Blower's Daughter i Damien Rice. Ktoś wtedy podjął bardzo dobrą decyzję. Ktoś, czyli konsultant muzyczny. kiedy ten właśnie utwór wybrał na koniec filmu Bliżej Mike'a Nicholsa. A teraz my odwiedzamy zupełnie inną planetę. To się zdarza w audycji Wszystko Wszędzie Teraz. Ta planeta nazywa się Polch, a planeta Polch to jest tytuł wystawy w Muzeum Karykatury w Warszawie. Wystawy, nad którą Trójka ma patronat. Wystawy, która stanowi przekrój twórczości twórcy komiksowego, takiego, którego mam wrażenie wszyscy powinniśmy znać. A o wystawie i o twórczości Bogusława Polcha opowie teraz razem ze swoim gościem Radek Nałęcz. Wystawa Planeta Polch pokazuje krok po kroku twórczość jednego z najważniejszych polskich artystów, Bogusława Polcha. Ekspozycja składa się z ilustracji, plansz komiksowych oraz storyboardów, bo Polch część swojego zawodowego życia poświęcił reklamie. Ze zmarłym w 2020 roku artystą miał okazję współpracować Rafał Skarżycki, scenarzysta i pisarz. Jaki był Bogusław Polch w relacjach zawodowych? Było to bardzo fajne doświadczenie i pozytywne, bo Polch był bardzo bezpośrednim człowiekiem, który nie zwracał uwagi na to, że różni nas dystans wiek, doświadczenia, pozycji zawodowej w tym momencie. Po prostu weszliśmy, przywitaliśmy się i on zaczął rozmawiać, jakbyśmy się znali od 15-20 lat co najmniej. To człowiek, który był bardzo, bardzo bezpośredni, bardzo otwarty. To było też dla mnie super fajnym doświadczeniem, że on był bardzo podekscytowany tym, co robi. To znaczy nadal, mimo tylu lat w zawodzie i tego, że on w tamtym momencie miał po prostu jakieś setki tysięcy rysunków reklamowych w ręce, to nadal to przeżywał i nadal dla niego to było coś ekscytującego. Skarżycki opowiedział też o tym, czego nauczył się od Polcha. To była też dla mnie taka możliwość popracowania z innym stylem rysownika. Na przykład była prośba o trochę więcej informacji dotyczących tego, co ma być wizualnie w kadrze. Więc było to też dla mnie takie fajne, rozwijające doświadczenie zmierzenia się trochę z innymi potrzebami i też myślenia troszkę bardziej, jak tymi słowami więcej zasugerować w obrazie w komiksie. Na komiksach Polcha, czyli Kapitanie Szbiku, Ekspedycji, Funky Kowalu czy Wiedźminie wychowują się kolejne pokolenia fanów opowieści obrazkowych. Polch był tym twórcą, który sprawił, że takie dziedzictwo polskiego komiksu nie sprowadzało się tylko do komiksu humorystycznego i trochę abstrakcyjnego, bo zawsze jak się wymienia tych twórców komiksowych polskich, którzy tutaj ukształtowali nasz rynek, to będzie Papcio Chmiel, Janusz Christa i Tadeusz Baranowski. I oni wszyscy robili rzeczy humorystyczne z taką bardzo charakterystyczną, nierealistyczną kreską. A Polch był w tym drugim biegunie, to znaczy on rysował realistycznie. Te jego komiksy były bliżej tego, co jest takie typowe dla frankofońskich komiksów, dla francuskich komiksów, dla dorosłych, z kreską, która właśnie jest bardziej realistyczna. Też był blisko tematów science fiction, więc też i to takich SF-owych, hardkorowych rzeczy, więc dbanie o to, żeby maszyny, pojazdy, stroje, to wszystko wyglądało. Jednym z najbardziej znanych tytułów w twórczości Polcha był Funky Kowal. Seria przygód kosmicznego detektywa została zrealizowana wspólnie z Maciejem Parowskim oraz Jackiem Rodem. Plansze kolorowała żona artysty i przy okazji muza Danuta Polch. Funky Kowal zdobył serca fanów doskonałymi, realistycznymi ilustracjami oraz odniesieniami do ówczesnej rzeczywistości, czasów PRL-u oraz Okrągłego Stołu. Teraz wysłucham waszych uwag na temat hyclów, elfów i wiedźminów. Powąchaj to. Co czujesz? Warto również pamiętać, że to właśnie Bogusław Polch był autorem pierwszego komiksu o Wiedźminie, a tym samym pierwszej wizualizacji Geralta, która powstała zanim zobaczyliśmy polski film i serial, zagraliśmy w produkcję CD Projekt Red oraz zanim tym uniwersum zainteresował się Netflix. On był bardzo blisko redakcji Pisma Fantastyka i znał się z Maćkiem Parowskim, z Rodkiem, no poniekąd też potem z Sapkowskim, bo tu ściśle współpracował z nim przy tworzeniu wersji komiksowej Wiedźmina. No to dokładnie był to osobą, która mogła nadać wygląd, pierwszy wygląd czemuś, co już wtedy było widać, że jest zjawiskiem literackim. Jeszcze wtedy nikt nie przypuszczał, że na światową skalę. Tak, ten Wiedźmin Polcha był taką pierwszą wizualizacją. Myślę, że gdzieś tam trochę też ustawił wygląd Wiedźmina, jak patrzę na to, co potem powstało, czyli film pierwszy polski i serial z Michałem Żebrowskim, to gdzieś te inspiracje strojami na pewno są. Ciekawostką jest również to, że Polch uczył się w tej samej klasie, co inna ikona światowego komiksu, Grzegorz Rosiński, współautor Torgala i Jansa. Czy koledzy ze szkolnej ławki rywalizowali ze sobą? To była taka zdrowa ambicja gdzieś, tak? Czyli że to nie była jakaś rywalizacja, która była tak super na poważnie i były tu jakieś niedobre rzeczy pod tym ukryte, ale było takie właśnie patrzenie na to, co robi drugi, jak robi drugi i taka chęć jakby utrzymania się w podobnych rejonach. Wiadomo, że ich drogi zawodowe poszły inaczej, ale tak, myślę, że to była taka też fajna, zdrowa relacja między nimi, która powodowała, że gdzieś tam nawzajem zerkali na te swoje rzeczy. W przeciwieństwie do Grzegorza Rosińskiego, Bogusław Polch nie wyjechał z kraju. Przy okazji wystawy retrospektywnej można zatem zadać pytanie, co by było, gdyby rysownik wyemigrował? Ja myślę, że miałby duże naprawdę szanse, żeby zrobić karierę światową. Ten rodzaj kreski właśnie taki realistyczny, szczególnie w tamtym czasie, kiedy Polch tworzył we Francji, był bardzo wysoko ceniony. To pamiętam z rozmów z Tadeuszem Baranowskim, który próbował też jakby swoich sił na zachodzie w Belgii. To on mówił, że właśnie ta kreska taka kartunowa, przetworzona, była tam po prostu trudniej odbierana. A Polch miał wszystkie warunki, żeby, moim zdaniem, żeby powtórzyć taki sukces. Ale wtedy, czy mielibyśmy Fankiego Kowala? Nie wiem. Wystawa Planeta Polch w Warszawskim Muzeum Karykatury potrwa do końca czerwca. Ale gość Trójki, Rafał Skarżycki, 24 maja oprowadzi wszystkich chętnych po ekspozycji. Będzie to możliwość zobaczenia naprawdę pełnego przekroju prac, bo będą tam nie tylko właśnie komiksy, ale też te prace reklamowe, designerskie i to jest coś, co jest naprawdę dużo mniej znane, a jest wartościowe. Mam nadzieję trochę właśnie poszerzyć, poopowiadać o takich bardziej osobistych historiach związanych z tym, co ja z tym przeżywałem, czego ja doświadczyłem razem z Polchem, więc myślę, że będzie to taka fajna, wspólna wyprawa na planetę Polch. Rafał Skarżycki o wystawie Planeta Polch, pytany przez Radka Nałęcza. A teraz do 15 jeszcze muzyka Finansa O'Connella z serialu Sprostowanie. To promocja. Trzecia strona medalu. Sportowych tematów jak co tydzień bez liku. Między innymi będzie o żużlu i chodzie sportowym. Porozmawiamy z legendami Tonym Richardsonem i Robertem Korzeniowskim. Rozpoczynamy też triadę biegową w Warszawie. Zapraszamy szczególnie na 33. bieg Konstytucji 3 maja pod patronatem Trójki. Więcej w audycji Trzecia strona medalu w niedzielę między 17 a 19. Do usłyszenia. Dariusz Urbanowicz i Adam Malecki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.